أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا قرآن الكريم دا سورة المزمل دا أول آيات سخشرو وشبجم آيات كان ختم سوى نو دا نوی صورت تی اول دا معرفت تی چه دا صورت معرفی سی نو دا نم خوش دی المزمل دا دا مزمل سغا چه دا ملاقاری دا اصلا متزمل دی دا تزمل یا تزمل و متزملا دا تپعول دا باب سخ دی نو دا تزمل چه ورتوائی نو دا اصلی متزمل دی دا تیه پزی که مدغمه سوید برا مزمیل زنجور سوید معنی داده چه سرای پجامه که ون غشتل سی پکشکی پچ سی و دغای معنی دلتا و رسول علیه صلاة و سلام تا پا المزمیل بانی شتاق رسویدی چه پجامه که پیچون که چه پجامه که غشتون که چه زن پکشن غیر زن پکش پیچه زن پتایه دا خود نبی علیه سلام نم ندی اللہ خطاب رتا پا وکی و دتا پا داغ سره نو دا صورت نم دا المزمل دا نمی دا اول آیات ساخته سویده دا المزمل طوری دادی پا دا اول آیات کی ذکر سویده نو دا خود دا نم سو دو همه خبره دا نوعیت دا چه دا صورت دا کمی نوعی چخده دا آغا مدن یک قسمو چخده چه آغا صورتو نچه پا مدینه شریفه که نازل سویده مانا بعد الهجرت او کدا دا آغا صورتو چخده چه قبل الهجرت نازل سویده چه رسول علیه السلام فهم مکه که زندگی کول دا مکیه دی بلکل دا بعثت پاغ اول اول کلو که نازل سوی دی نو مضمون خپل در تمال میجه چه پده که با خامخا حق مزامین بیانی ری چه دا عقیده سر آره لری چه دا لا وحدانیت دی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت دی دا غرکم دا قرآن صداقت دی او یا بعث بعد الموت دا غد سلور اساسی مسالیه بی نو یا خو بگرد رازی یا بیو سپک شکی رازی خو یا دا عقیده مسالیه دا بک شکی بیانی ری درهم شی دده مقدار دی چه دده ده آیاتو مقدار آیاتونه چه دی حقه دده غشل آیات دی او ده رکوگانو مقدار چه دی چه سو رکوگانی داری دوی رکوی بی لری بلا مساله دده ده رقم ده چلرمه چه ده کم لمبر دی نو دده لمبر دو قسم دی کتبن ده نوشتیه ده لاری چه با قرآن که دی ذکر لکل سوی دی نو ده درو اویایم نمبر صورت دی صدا است الحمدلله سره شروع کی چې په قران په مصحفي شکل کې وسپروت یادی ورته لیکل یم دي د نزول د لاري چې دی نازل سوی دی و مزکته د دریم نمبر صورت دی په دریم پلا دی نازل سوی دی هغه وار د وار خو چې دی هغه خو هغه د صورت قلم یو دغه صورت علاق یادو د صورت علاق یو څو آیاتونه نازل سو هغه نو دی چې دی دریم نمبر دی خود صورت القلم نون والقلم تر اغه ورست به نازل سوی دی که دایس با خبر پویج نو گوره دا نزول پی که بار سونه مقدم دی درهیم نمبر دی نمال پا اول وقت دا بعثت پو اختو که دی نازل سوی دی نو دا خود دا معرفت سو بلی ربط دی پینزم نمبر چه دی دا تیر صورت سر چنگ ربط لی تیر صورت چه دا مخ که تیر سو اغه خو صورت جن نو پا اغه که صورت جن بود نو صورت جن پاگه که چه کم مزامین بیانسی و دی داغه سر کم قسم ارتباط لیر هاگه دا دی چه علت ترغیب ورکول سوی و پا صورت جن که و کپارو تا په یو د درو امور خواته چې د الله وحدانیت دا ومني، رسالت پیغمبر ومني، بعث بعد الموت ومني، د پاره د مجازات د جزا چې جزا د دغو اعمالو چې اوس یې سړی کوي دا په آخرت کې ورکول کېږي. مؤمن ته د ایمان جزا او بدله، کافر ته د کفر جزا او بدله. نو دغه درې اساسي عقیدې وې کفارو ته ترغیب ورکول سو، په کوم رقم ترغیب ورکول سو موږ بیان کړی وو چې په دې رقم چې بابا چې جن پیری چې د کبره دی ډک دی جوړم د اوره څخه دی، هغه چې قرآن ته غوږ ونیوي غوږ ورته کښېښوي دا یې پر زړه اثر وسو. برای دغه درې خبرې ومنلې، ولاړه خپل وقوم کې دا خبره ورسو چې موږ په ایمان راوړی، برای هغه د پخوا خرافات موږ بیا نورې نه منو. نو ښه ته خو انسان یې، نو ته خو د خاورې جوړې. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم انسان دی، دغه په خبره ته ډېر ښه پوهېږې، ته څنګه ایمان نه راوړې؟ نو ترغیب یې په دغه طریقه ورلره ورکړی و. نو خلاصه د خبرې یې دا چې په تېر صورت کې په صورت جن کې و کفارو ته ترغیب ورکول سوی و، و توحید ته و رسالت ته و بعث بعد الموت چې دغه ومنی راسي پیرانانو لا منلی دي. نو اوس په دې صورت کې چې دی دا څنګه ورسره ربط کوي، هغه دا دی چې هغه سربیره چې هغه ترغیب ورکول چې کفارو ته کفارو ایمان را نه وړي، نو رسول علیه صلات وسلام ته چې هغه حزن پیښېدی، غم پیښېدی چې پیره یې منی زما رسالت دا چې کوم کلام پر ما نازل سوی دی پر هغه ایمان را وړي، چې زه کومه خبره خلکو ته ښیم چې الله واحد دی منی تی نه منی، نو دته حزن پیښېدی. په دې صورت کې و رسول علیه صلات وسلام تعالی تعالی تسلی ورکوي. تسلی په چا سره ورکوي؟ امر په صبر ورته کوي او په قیام اللیل ورته کوي، چې ته صبر وکړه د دوی پر دغه شولګي باندې، پر دغه سرټنبګي باندې چې پیرانان ایمان راوړي دی نه راوړي، ته به صبر کوي. او بل به ته کومک وایې په چا سره؟ په قیام اللیل سره. ته تهجد کوه نو بره به غم ډېر زور نه در باندې کوي. په تهجد کولو سره د انسان باطنی و ظاهری ټول غمونه سپکیږي. نو رب العالمین دلته تهجد امر ورته کوي، او دغه تهجد په دغه صورت کې چې کوم امر دی واجب دی، پر امت هم واجب سو، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم واجب سو، چې کال دونه قدر بیا نو دوام کړی یا نه، وروسته به راه اصحابو عام و مؤمنانو هم څه شکایت وکړي چې دا اوس بېخه راباندې وغمېدی، د شپې کارونه یې ګابې، څوک ستړي چې بیا بېرته په نیمه شپه کې راکښېني تهجد کوي. نو په پای کې د دې سورت چې کوم اوږد آیات راغلی دی، اخرنی آیات چې دی، په هغه کې دا وجوب بېرته منسوخه شو. خو د چا څه منسوخه شو؟ په دې کې د علماو اختلاف دی. وایي د امت څه منسوخه شو؟ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مرګه واجب و تهجد کاوه دی. ځینې روایت وایي چې یا بره د دواړو څه منسوخه شو، داسې خو دعوت ورکول سو چې د ثواب کار خو دی، خو واجب نه دی، وام که پاتې شو ګناه دې نه په غاړه کېږي، کېدای سي په خبره پوه شو. نو دغه مسله چې د نبي علیه السلام څخه یې هم وجوب منسوخه سو، ځینې ایسته سو، پر زیات یې ایسته سو، دا مختلفې هی ده. د امت څه خو ایسته سو چې ایسته سو، یو کال یې دا وجوب تقریبا ګوه دوام وکړي، تر کال وروسته چې پر خلکو خبره شاق سول هغه د پای آیات نازل سو. نو دغه صورت په یو پلان نه دی نازل سوی، هغه د پای آیات کال بعد نازل شو چې په خلکو خبره درانه شوه. په سر کې یې تهجد واجبېږي، برای به موږ وایو پر امت هم واجب شو، پر رسول علیه السلام هم واجب شو. د څه دپاره؟ چې نبي علیه الصلات وسلام تعالی تسلی ورکړي چې دغه غم ستا بل رقم نه سپکېږي، ته تهجد ته ملا وتړه. نو او په زمن کې د دغه خبرې چې دا بیانېږي چې رسول علیه السلام ته تسلی ورکړي، د تسلی په زمن کې و دغه درو امورو ته چې دی د هغو هغه دغه هم کول کېږي، اثبات هم کول کېږي. هغه درې امور چې په هغه صورت کې ترغیب ورکول سوی و، په دې صورت کې بیا اثبات کېږي چې الله واحد دی، شریک نه لري، او دغه رقم رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق سره نبی دی، او دغه رقم بعث بعد الموت شته. نو د زما د خبرې په مطلب ته کېدای شي پوهېدل چې ما په تېر صورت کې ترغیب ورکول سو کفارو ته، دا درې امور چې راوغوښتل په څه سره ترغیب ورکول سو؟ چې پیری ایمان راوړي ته ولې نه راوړي؟ پر دې چې تاثیر ونه کړي، ایمان یې را نه وړي، پیغمبر علیه السلام ته حزن پیښېږي، الله په دې صورت کې تسلي ورلره ورکوي چې په دې کې ته غم مه کوه، ته په دغه طریقه سره ځان څخه دا خپل غم لرې کړه، صبر او تهجد لمونځ کوه. نو دا یې د تېر صورت سره د ربط سونو مضامین چې دي. بله د دې دغه مضمون چې په دې صورت کې بیانېږي خلاصه یې هغه امر په قیام اللیل دی، معنا د تهجد دا یو. او بل چې دی صبر کول دی و نبی علیہ السلام ته امر ده صبر چې صبر کوا بل ده دغه درو امور چې وس ما یاد کړ توحید و رسالت و بعث بعد الموت دغه تحقیق دی او په پای کې هغه خبره ده چې د تهجد منسوخه کېدل چې د تهجد فرضیت منسوخه کې چې پرز نه دی دغه ثواب کار دی کچا وکین کده اس په خبره واست په دې د مزامینو خلاصه و نو اوس ترجمه ته زرازم الله پاک چې کوم څه فرمایي د سترغه د مخ بسم الله زوایم شروع کوم بسم پنا مصر الله الله عز وجل الرحمن چدی عام مهربان دی پر مسلمان و پر کافر نخبه دی دنیا کی الرحیم چدی خاص مهربان دی یوازې پر مسلمان نه پر کافر یعنی په هغه دنیا کې خونه د الله تعالی رحمت خاص دی نو وس هغه د الله تعالی امر چې و پیغمبر علی اسلام ته خطاب کی هغه خبر ته دایم وس راځه یا ایها المزمل ای هغه پی چونکه په جامکی این غشتون که پچاکی پا جامکی منا پی چونکی ده خپل زن ای پی چونکی ده زن پا جامکیش پا جامکی تا پتیجه پا پتوکی منا زن پیچه نو ده خطاب ده المزمل و رسول علیه صلات و سلام تا ولی وکی ولی ده ده زن پیچه ده ده پار مختلفی وجوهی ذکر سیوی لی خود دلتا چه حکیم الامت رحمه الله کم خبره دلتا کرده ده چه ده خطاب ده تا ولی وس اغداده پیغمبر علیه السلام مال ده خدا اول سر وقت سرق دی چه ده ده پیغام راولی چه ده علی رسولی ما مات ملک را علی ده خدا یو دی ده شرکی خدا اینش تیس جور کردی ده گرد غلط دی باطل دی راس یو علی و منی برا خود مکی خلق چو پا مقابله که طوله و دره ده انا خو مختلف ازی رسول یا زیراوی رسول علیه السلام و سلام برا خیلی تاثیر نکوا ده ده ده مقابله ده ده ده پاره چه ده کشران پا پسی کیجی دا د خبري حقيقي خلګې مان پر راوړي بیا په چیرې د حج په موسم کې خلګ راځي د مختلفو ملکوت څخه دا ګرد خو نبی عليه السلام پر اوتی خبري به کوله دا اړیو د پیغام وړي موږ بدلې نه شي د دنیا خلګ بره باندې راو سرخي ایمان بره وړي ما سره به مو نو د دې خو یو لاچ په کار دارول نو دوا دا یو ځای دی د مشورې لکه اوس مثال په تور کړه د لوري خو خلګو توارسه داده د خان کوټن او خلک شنی و دې ته د خان اکا جیره وای د خان اکا جیره ته درځي اجر نه بره لوی ځای شرپایان پرتی بس خلک شنی شورا او مشوره یا زموږ تاسو په لکو کې د خان اکا کوټه یا سره چا ورته وای دلته به ټکور ته وای دا نو دارول نو دوا په مکه کې دا غټ ځای د دوی چې به غټه مشوره کدل نو بره ګل درځي دا نو دوا ته درځي د شورا ځای لکه اوس د شورا ځای ته سمبولې وای غټ تعمیر انو دلته په دارو ندوه که داغه ده مکه قریش سر راجام است و کشنه است مشوره کوله چه ده دیه سری علاج بکار ده نو علاج به سنگه که بو برای اولو ده سنون با پرکشیر ده بو چه ده داغه نامت سخه ده خلقو بد کیره برای ده تنورده بابا ده خود داغه سره دین که ده ایس به خبره پاسوه داغه کار نو چه دی ده وست نوی ندی ده دیس ندی چه اغا زور پات استو داغه مخ که ده یو شل کار مخ که چه دی چ په خوا د محمد عمر اخون رحمت الله علیه دا غی چا کوم وخت دلته حکومت چې کفار وغشتل چې دا حکومت ټول کې دا از ما خپل یې شناخته و نو دی په دغه کې د کفار له د دنیا کفار چې ودل کې واره مې د مخ وز ما اوس نو میر دی هغه در تر علی شورا جوړ کړل د دغه ځین ځین چې موږ تاسو په خوا مجاهدین بدل په پای کې بره په توپکان و وشتل دا غیر ټول کړه دا نور را ټول کړه چې د دې خلکو مخ په کار دی نوم چې شپشتو نو دا شورا دی کړه و برای خوزه خوشه دلی و برای چما دی ولی دی مال سم سر ویله برای خبر دا گارنتی دا چه تاجیب کمبله با تولیجی فقط مشوره پر نامه روانده چه کم نم پرشدو چه نم خوواید دا ولی که وست ویه چه دا لیواتت کار دی برای خو خلق پویجی چه لیواتت کار کله ولی که یوزای شاز و نادیر سوی مسلک خیل ندی نو پا دی خو خلق نگولیجی نو چورتاگر دا زانیان دیسی ناکاران دی نو خو خلق گیده درسر من چیزی ناکم برای خیل طول کرو دا کله خلق مانی چورتاگر دا غلگی خوم نه خلق پا پیجی چیزی یو نوم پا کار دی چی برای گرد خلق پری چی پاکسی چی آقا پا پیجی نه چی برای نومی آباد که ارتادا مجایدین جنو خلق مش پا خلق جاد کردی شیل که آدن خوم بی مقابل مزمج نمو گری کیش نو پا پای که مشوره پر دا غوالتا چی بل وقت ما ودی دی برای ولد داشت گر نمو پر کشیر دو نعام خلق پا پیج نه بل چی دار یو کخ دی چی دار داشت گرد داشتګر هغه جهاد په داشتګر ترجمه کې ترنه نه پوری کفاره دا چاله کې وکړل چې وس مسلمانان خو چې د دې پر دماغو خو دې پر دې اواري د جهاد او داشتګر به نوم نه سره جلا کوله پر مجاهد داشتګر نوم ورته سره مخې ونی داشتګر وس نه داشتګر وای و چې شته جمال دہشت گرد دا دی بل هدف نه لري فقط خلق بیری دہشت خپری بیر خپری یو سړی دا دی چې هغه ځان ته سپیشلی هدف لري چې د قرآنی حکومت غواړم یته دهشتګر نه وای یته مجاهد وای. نو په دغه عصر کې زما او ستا په ژوند کې دا خبره تېره سوله چې مال د دنیا کفاره ټول سول خپل د وطن دغه لوپران زموږ د وطن دا اثر راټول کړه چې نوم یو نوم پر پښېږدې نه بلد چې باره دا کشران په معنا نه پوهېږي چې دهشتګر څه ته وایي او ورته وایه چې دا کوخ دی ببل دی دار دهشتګر دی دار عباره دی د کلي شناخته هم لا بیا درته زړولی پسې راخیستی دهشتګر و عباره دی نه په پوهېږي ونو دهشتګر و ترتا چې دهشتګر دی چې شي په پوهېږي نه. نو دغه په دارونو دوه کې شورا جوړه شول بهرل پر دې سړي یو نوم په کار دی داسې یو نوم باید پر کښېږدو چې کشران په دوکه شي نه بله د خلک چې راسي نه په پوهېږي چې باره وایي چې دا دی یا نه دی خو نوم بد نوم پر کښېږدي باره به خلک ځینې متنه پېر شي دغسې شر څه په ورکې مقابله یې نه کېږي. نو یو نوم چې پېښ شي په دې ځای کې باره یو چا وویل باره د کاهن نوم پر کښېږدي کاهن به هغه چا ته ویل کېږي ملاقاتي د کاهن او د سیرګر فرق ته شیم دلته مسلک کاهن هغه دی چې سحر خو استعمالي داسې مختلف الفاظ په معنا سړی نه پوهېږي خو تاثیرات لري مگر هو دا ورسره لازمه ده د کاهن سره به شیطان ملګری شیطان ځینې ځینې خبرونه ورته راوړي چې پلانې ځای کې داسې وسو دی بیا خلکو ته وایي بره خلکو دی پټ کړو معلوم یو سیرګر دی سیرګر هم هغه منترونه و دانه بلد الفاظ کاری خو شیطان نه لري چې خبرونه ورته راوړي که داسې په خبره پوه شي خدا په کښې کې شرط نه ده چې خامخای به سیرګر نه لري په دغه کښې شرط ده په هغه کاهن کې چې خامخای به لري په سیرګر کې ګای یې ګای نه یې. نو د سیرګر و د کاهن تر منځ عموم خصوصي مطلق دی چې کاهن یې سیرګر خامخا ده سیرګر به یې کاهن به نه یې معنا شیطان به نه لري. نو یو چا دغه مشوره ورکړه بره کاهن به یې وبولو چې د ده سره شیطان ملګری دی شیطان خبرونه ورته راوړي په مجلس کې بره نور خلکو بره یا دا نه پچلېږي شیطان نه دی ورسره ملګری نو پلتو پلتو خبرې نه دي د ده هره خبره د ډبرې کرښه ده زموږ تر څه پښتو په اصطلاح به درته هره خبره د فولاد لیکه ده نو د کاهن خبرې د هغه رقم نو د کاهن خبره یې ور رد کړل وروسته بیا بل چا باره ولول د لیوني نوم پر کښېږدي مجنون بیا دا خبره په شورا کې خلو سره وویل ول بهرل مجنون خو هم نه دی نو مجنون خبرې خو اوچې بوچې جرګډې وډې خبرې کېدې جې منظمې خبرې دي موږ خپل کشران ولا کدنې را ګرځوی شي هغه ګرد چړه په پسې کېنو چې د ده خبرې تر یو وړی کښې نیسي ایمان راوړي پېرې ایمان پر راوړي نو دا هم نه کېږي په پای کې به راوله چې د ساحر یا پلاره څه بهرل نو دوی خو هم داسې منترونه نه وایي خو سمه دا معربي وایي منتر خو هغه دی چې په الفاظو په معنا یې څوک نه پوهېږي لکه ځینې منترونه دي زه فقط ما د نقل په توګه څو تورې تسته کاروم تل مکري تلس مکري الله مکري بالله مکري دوی اتلس قفقه دي دا وسې څه شي خو هلته اثر لري نو چې اکار ته پکې هغه پکېږي نو دا اوږد دی دا منتر داسې ډېر دی ما تاسې ما ځنه مونږ درته پېښ کړې اوس دا دوی بره چې په معنا یې څوک نه پوهېږي مگر اثر هلته ته پر اخیستلی سي هغه کار ځینې اخیستلی سي. نو دا بره یو شهرګر دا خو نه دی دی قرآن استعمالي وروسته بېرته شورا وسه بره شهرګر خو دی بېرته تایید شو ولې شهرګر دی بره ته ګوره په شیخو ناوله د کارونه کېږي دی ګرد عمر دوه محبان پر له جلا کوي پلار وزوی څونه سره ګران که پلار ورسره کښېنستي د زوی جلاس په ده پسې شي که زوی ورسره کښېنستي د پلار جلاس په ده پسې شي که دوه ورور دا یو ورور ولاړ د په مجلس کې کښېنستي د خپل ورور لار جلا کړي بله د داسې به نه را جلا کېږي. نو پلار وزوی خو سره ګران دي ورونو خو سره ګران دي مېرمنو خاوند خو سره ګران دي که هر یو د ده په ګیر واړي بس د ده د خواسي بله ایمان راوړي نو دغه محبان چې پرله جلا کوي دغه داسې ورو د جادو کار کېدای شي په خبره پوهېږي. نو دا درو نومانو کې مشوره وسول دوه نومه د کاهن دا رد شول د مجنون دا رد شول او دغه نوم چې دی دا برای ولسی دی ساحر دی کنه د شاعر نوم خو هم پرېښول شوی په قرآن کریم کې دا ګرده بحثونه راغلي دي. نو دغه مشوره چې دلته کېدله رسول الله علیه السلام ته خبر راغلی چې ستا په باره کې مشوره وکړه تا نوم ږدي په دغه نامه دې بدنامه کوي باره که حج ته خلک راځي مکې ته چې خلک راځي په کوڅو کې به خلک ورته وراي چې دلته یو سیرګر دی چې ورنسي جادو در باندې کوي په خدای کې بیا ځان ځینې خلاص کړي داسې کېس جادو یې دی دا نومان در باندې ږدي. نو رسول الله علیه السلام باره چې غمجن شي چې غمجن شو چې دا څونه ژوره مقابله ده په نومانو کې شورا کېږي چې کوم بد نوم پر ږدي ما د فلچ مال د کوپارو د هغه وخت ته د ادمه پورې تر اوسه پورې دغه کار دی چې دوی کوشش کوي چې د مؤمن دپاره د ملا دپاره داسې یو نوم وکاروي چې دغه د مسلمانانو دا غولدنګ غولدنګ ځوانان دا هم ورسره څېړي کړي بهر لکه موټر چې کېږي که هغه ځان ګرده په پسې دا د کوپارو خو دا خوله داسې ده لکه د پی پسې شاوار اوځي لکه موټر چې تېر شي ولې خو راډیوګانې ټلویزیونونه مجلې ګرده دده په لاس کې دي چې دا پکښې پوه کړه پکښې کې غړومبې واله ګرده دنیا دده په خواسي هغه خبره ده ګورده په غوږو ور ورسېږي بره سوچ والا په موږ کې نشته. نو مشتم حزن پیشی په دا کارو چې دی کی مسلمان ورسره زغلی پیغمبر علی صلاتو و سلام کوم حزن پیش شو نو بره په جامه کې یوازې والی مختار کی پکشي کې و پیچل شو. اگر چې هغه هم و چې د جبرئیل امین د ملاقات سم دته و هم چې سوي و نو را دی بره ول زملونی زملونی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها ته ویل نو دا ګرد خبرې چې سره یو ځای کړه اسباب دي پیغمبر په جامو کې و پیچل شو خوایا بد سواله موږ هم دغه رقم چې ډیر غم را باندې راسي برای چاته موږ څنګه وای د پښتو په لهجه چې دفتم برای د ځان هم بد کړ د ځم موږ خو نه دغه توري وای کني برای مو یوازې والی خوښه ده چې مجلس منه یو خوښ نه مجلس ته ورځو چې بل څوک راسي منه ورځو چې نه هم فارقه بس نه خلاص نو سره پیچلی الته د خپل یوازې والی وای چې خپل غم په خپل وګاله نو پیغمبر په جامه کې پیچل سوی رب العالمین دغه خطاب ورته وکړي چې ایها المزمل دا خطاب په دغه لقب ورته وکړي دا وی د دغه حالت څخه دغه نوم مشتق په عرب کې دا قانون وو چې د یو چا به کوم حالت وو دغه حالت څخه به یو نوم مشتق پر کښې بشو موږ په پښتو کې هم دغه رقم دی چې هغه د کوم حالت بره د څه دپاره هغه نوم پر کښې ږدي د مسخرې دپاره موږ مسخره ورته وایو ملاتفت ورته وایو چې دغه نو کوي پام په بله سي پره ځکه یو سړی دی دلته یو ټک وسو بره بد وبېره دي غزار نو بره خو بل څوک څه نشي ورته ویلی دی نو کې سره غمجن یي چې مارا دا څنګه پېښه شوه انډواله نو بره ورسه بیرندوکي ته ور راووزه دا د بیرندوکي نوم په دغه ورته وایي ګپه ورسره جوړوي ملاتفت ورسره کوي د ده استیناس کوي نو دا حالت خو د بیرې ته ورعارض سوی دی خو موږ د هغه بیرې څخه نوم د بیرندوکي جوړ کړي نو کېدای سي په خبره وسپوهېږي یا یو سړی دی غواړي چې د برق کار کوي نو په بجلۍ باندې اخته دی یو پلا بجلۍ بره یو کرنټ ورکول چې وغورځه نو یو انډوال یې ګپ ورسره کوي برای یا بجلیګره یا برکي راولاست راولاړسه برکي یا سم د موټروان د خطر یې پېښ کړي ځان یې په خوښ کړي برابر وایي راولاړسه موټروانه کړه ولاړسه مانا خو دغسې پېښه دي وکړله نو دا نوم موږ تاسې په خپلو پښتو کې هم پرږدو د مختلفو غرضو دپاره خو ګای ګای دا نوم د ملاتفت دپاره ایښول کېږي د نرمۍ و د هغه د انس د جلبولو دپاره کول کېږي رب العالمین چې دته د مزمل نوم ایښی دی الله د ده سره ملاتفت نرمي کوي انس یې غواړي راولاړی چې په دې رقم نه کېږي چې ته اوس په چلته کنه نوځې هلته به ته ارام کوې وخت د دې نه دی تا ته ډېر غټ کارونه ګوري دا په دې رقم ته سره رسې چې تا چې ما زغم پیښو ته به نه راوځې ته به راوځې پر میدان به درېږې درګې به نه بلده کیسې درته پېښېږي درګې به درنې درنې درته پېښېږي په دې سر نه سره ګرځي نو داسې خطاب ورته کوي کېدای سي په خبره تاسې پوهېدلی یاست یا ایها المزمل ای په جامو کې نغښتونکې ای په جامو کې پېچونکې پېچېدونکې چې ته پکښې پېچل کېږي قم ولاړ سه معنا دلته کسه راووځه قم ته ودرېږه اللیله په شپه کې لیل ذکر کی لیل شپه خو نو ګرده شپه ده نو مراده ودرېږه معنا په لمانځه کې ودرېږه قم ته ودرېږه دغه دی چې مال امر کوي نو قم خو د امر څخه سول امر خو د پاره د وجوبې دغه دی د شپې ولاړه د امر وسو چې بس ودرېږه د تهجد واجب شو نو چې پر ده واجب شو پر امت قم ته ودرېږه په لمانځه کې اللیل ټوله شپه الا قلیلا مگر نه لږ یو څه ځینې کمه ولې خو نو ګرده شپه خو چې انسان مسلسل ودرېږي خو هم ستړی کېږي نو ګوره مستثنا او مستثنا منهو باکې یو کلام دی نو ټوله شپه چپله یو څه یو څه ځینې کاټ کړه او اوس نو چې یو څه ځینې کاټ کړي شپه به څونه پاتې شي به هم نصف هو دا پسې نصف هو بدل د دې ټوله کلامه څه خو الليله الا قلیله چې مجموعه کې معنا په لوټه لکه موږ شوی په یو څه کم سل پنځه کم سل نو پنځه نیوې خلاصه راووتله نو دلته هم چې ته درېږه په شپه کې مګر نه یو څه ایسه معنا خو یو څه کم شپه نو هغه یو څه کم څونه ده الله بره په هغه تعبیر وکړي بدلې کول دي نصفه هو نیمی شپه نیمی درې یادوم بس نیمی شپه چې ده شپه چې دوې په لیکې دا یوه پله ده نیمی په دوه غونډ کې به ته خاص قیام اللیل کې تهجد به کوې درېږه فسې او انقص یا کم کمن هو ده دا نیمایي څخه الته خو نیمایي حاصل راوته چې نیمی درېږه الله ول یا یو څه ورکم که در نیمی یو لوټه کم کړه دا یې بل او زد او یا ور ډېر که علیه پر دغه نیمایي باندې او زد یا یې ور ډېر که علیه پر دغه نیمایي د مخه خو نیمی کښېښوه چې نیمی شپه درېږه برای اختیار ورکړي ول د نیمی څه یا یو څه کم که یا پر دغه نیمی لا یو څه ور زیات که نو بره څنګه کېږي نو اول امر دا رقم څه شو ګایکې ته نیمی شپه درېږه ته رانیسپه هو پورې خو کلام دغه رقم څه چې ته درېږه اللیله ټوله شپه الا قلیلا مګر نه لږ لږ نو څونه که دا چې ځینې کم کې بره څونه شپه پاتېږي الله ورنیسپه هو نیمی نو دا خو یو صورت شو بل او ينقص يا كم كمن هو ده دغه نمایس قليلا لږ نو د نمایس چې یو څه کم کې الته بارش په یو پر درې پاتېږي مانا دریم هغه دوی دریم آرام ته پاتې شو، یو دریم چې ده هغه ودا ولاړې ته پاتې شو. پس او زید یا ورزیات ک علیه پر دغه نمایش په باندې، یا څو ورزیات ک نو چې پر نمایې او څو ورزیات ک بره دوی دریم تهجد ته سولې، یو دریم آرام ته سولې. یعنی په دې درو خبرو کې الله تعالی او پیغمبر علیه السلام ته خطاب وکړي چې نفس تهجد خود در باندې واجب دی، دا چې څونه درېږي یعنی مه شپه ودرېږه، یا تر نیمایي یو څه ور کم که درېیمه که در د شپې ودرېږه دوې درېیمې آرام ته ورکړي، یا پر دا نیمایي یو څه ور بالا که دوې درېیمې ودرېږه یوه درېیمه آرام ته ورلره ورکړي. دا اختیارات یې ورلره ورکړل. پسې ورته وایي ورتل القرآن ترتیله، ورتل او ته صاف صاف آرام آرام وایه القرآن قرآن ترتیلا په صاف ویلو سره. ترتیل د قران کریم دغه ته نه ویل کېږي، ودې ته مشق وایي. چا قاري دلته لاسونه نیولي عباره لکه د مرلۍ مارې پلا داسې انسي بیا داسې سي مدونه کش کې یې پلای دا رقم کې اولایک کې بل پلای اولیک کې دا چې مونه پکې دا نه. مرتل قرآن دغه دی چې څنګه قرأت قرآن کریم ته وایه مسلسل روان یې، لکه د مثال په طور دا د سوجي قاران په لمانځه کې ترتیل کوي، لکه د سدیس نو ډېر مشهور دی په دغه یې زه درته وایم. هغه مثال درته ږدم خپله حذیفه دا حذیفی، حذیفی ډیر ښه قاری دی، عبدالرحمن حذیفی د مدینې شریف یو امام و، یو وخت ډیر سنگین قرآن کریم وایه روان قرآن کریم شورایم دی. نو دا قاریان دي از موږ قاریان خو چې دي هغه خو یا هغه رقم قدر وایي چې ته نه په پوهېږې چې ګر سره دی چی شي وایي، او یا دغه چې مونږ درته کوي چې دا مخکې ما درته وویل چې باره داسې. نو مرتل قرآن چې دی هغه هلته په زړه کې مؤثر ګرځي، او په معنا یې هم سړی سم ورسره پوهېږي، معنا هم نه ځین کېدېږي د سړي څخه، د خلکو په ځین کې هم مضمون پوره راځي. نو پیغمبر ته الله امر وکړي چې قرآن مرتل وایه، آرام آرام وایه، چې توریم صفا صفای خلق استفاده هم ځینې وکړي، که ستا سره څوک پر معنا روان سي سمه استفاده ځینې کولی سي، معنا مشکل نه ورته پېښېږي چې د یوه معنا په ځین کې راودي ته بیا لس آیاته نه ورته لی دا رقم چې څه شی وویل. نو داسې امر هم ورته وکړي. نو دا ګرده مفید دي، حزن ډېرې کوي. د شپې تهجد امر دی ورته سوی دي، خدا د څه دپاره دي؟ خو ما دی په جامو کې پېچلی دي، الله وایي راووځه د جامو څخه، دا کار غوره کړه. په دغه کار ستا غم لېرې کېږي، په تلتکه نه لېرې کېږي چې په تلتکه کې وپېچل سي، وازه ځان یوازې کوم، خپل غم په خپله ګالم، هغه غم نور څه ډېرېږي پر سړي باندې. یا دغه کار وکړه، ګوره قم الليل د امر دپاره د تهجد شو چې دا کوه. بل ورتل او تم ورتل وایه صفا صفا آرام آرام وایه القرآن قرآن ترتیلا، په ترتیل په آرام ویلو سره دا کار کوه. د څه دپاره؟ ان به شک مر سجر دی نلقی، مج به القا کو وا بچو نازل بکو علیک پرتا قولا ثقیلا، قولا یو خبر یو قول، ثقیلا درند درند قول بدر در باندې القا کو. اصلی خو چې دی خو نزول معنا ده، دا نو چې پر چا باندې غټ بار باندې کې باید پر ما غټ بوج واچاو، نو ځکه د سنول قی تور ویل چې مج پرتا غټ بوج واچو چاغه څوک دی چې هغه د قرآن کریم ان به شک موږ سجر دی نلقی موږ به واچو معنا نازل بکو علیک پرتا قولا ثقیلا دروند قول، داسې دروند قول تا ته ګوري. تر اوسه خو قرآن پر نه دی نازل شوی، مال دا درېیم سراتو چې راتلی چې الله عز و جل ته بیا داسې په جامو نه نوتلی، دا بس دا قرآن پاتې دی، دا چې ګرده نازلیږي هغه مقابلي او هغه وینې به وبهیږي، دا خو موته خبره نه ده. ته اوس را په تلتکه کې وپېچه شوې؟ نه نه نه، دا رقم کار نه کېږي. ته به تهجدونه کوې، قرآن کریم به صاف صاف وایه، دغه کار ته به ځان آماده کوې. قول ثقیل وایي ورته وایي د نزول په وخت کې چې نازلېدی هم د ثقل معلومې دی. حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه رسول الله علیه السلام زمون پر د پرزمانه داسې پروت چې دا قول نازل یدی دا قران کریم ګرد نه یدو بس آیتونه نازل یدل دول نزیده چې ما زنګون به زری زری سمات پسی سر میده میده بس دوغه نزور را باندې راړي کنه د پیغمبر ورون ما زده پروګرام باندې تکیه و درک. پیغمبر علیه السلام پر وشه مبارک چې خپل بسپورو چې وحی به نازل یدل وشه به چوکه سوله غاړه به پر مزه کې پټک شه شو دا غاړه نه سپورته کوله ګوره وښ پر نبی علیه السلام راتلی خو چې دی پر وښه مبارک وښه به دوغه نه سختله سول دا معنوي بوج و کېدای سي په مضمون پوه شي. هغه د زید بن ثابت زنګانه دا ټول په صحیح روایت کې راغلي هغه د وښه ده. بي بي عائشه مبارکه فرمای وای په ډېره یخه ورځ کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې به وحی راتلی د مبارک مخه څخه به خولې تویدلې دوغه نه زحمت به پر راغلي، نو ځکه علاقه قول ثقیل ورته ویلې نو یې پراخ خپل معنوي ثقل لري. بل دا ثقل پک شي کی دي وس دا ګرد مسلمانان چې وس لایره تنه راځي خو د قران احکام درنه خود قرآن کریم احکام در نه اگر چې انسان کې علی استعداد یې شي دی خدا هر حکم چې تعمل کې پر تا باندې زور او زور غواړي په خپل کور کې په جنگ اخته په خپل کور کې بجده جاد بیرغ جوړ خو نه راځي خلک نه پر دې شي کې تام ور دې مقابله کوي په مضمون کې راځي په یش نو دا قول سقیل الله عز وجل وبال سقالت په سب نفس دا احکام چې پکې دي نو مال مشکه په معنوي سقالت نور نه پيږي دا د احکام په سقالت کې پيږي چې ربانی بوځي په مضمون کې رئیس دي چې اوس پوهېده دي په هغه معنی اوس قره خمه د زید بن صعبه ته زنګاره کې سمې درته وکړه د اوش مبارک د پیغمبر د تنجې چې په یخ کې بده د سخولیت وېدلې مګر په دغه کار خونه په یوز د غون خو دماغ کار کوي چې دغه قول ثقیل زکه دی چې پر بسته ملک درون دی اوس دلته په دې ملک قرآني قانون ولې نه پاسېږي چې بابا زما قانون قرآن دی نه وزیر ځان ورته ټینګوي نه پاچا ورته ټینګوي نه بل کله رک ورته ټینګوي د خلکو په شان ملایانه ورته ټینګوي د قرآن او قانون ته ځان عوام به د کومې خوا ورته ټینګوي زموږ په وطن کې چې معنا چې څوک قرآني قانون غواړي خلک لیونیان بل دا د غره سره سر جنګوي اوس ورته د غره سره ولي جنګوي خو د الله کلام دی دغه حکم دی د غره سره سر ولي جنګوي خو پر ده بوج دی برارو دغه نومان پر د غره سره سر جنګوي او سرټمبر دی او پلانی دی او هغه دی عین دغه نومان په پیغمبر شعور کېدل نو ځکه یې د ثقیل ورته ویلي بل خبره چې ده په ایسال په رسولو کې هم ثقل پروت دی چې د هغه قرآن در بله رسې زړه د زړه د وینو در ډکوي څوک مال ورته نیسي خو یو یې نه ورته نیسي که یوازې یوازې ورته وایه چې راس پلانې کاکا په قرآن پوه کړه مولاکه درته کښېني که په جمواري ورته وایه هم نه درته کښېني که د ورځې ورته وایه هم نه درته کښېني که هغه د نوح علیه السلام کیسه ده که شپه یې که ورځې که په کرار یې که په زور یې که په انفرادي شکل یې که په جمواري شکل کې د قرآن څه ویلي را شوره چې په قرآن شریف کار مه لره دغسې بزرګ شی دی دغسې قربان سم مس په ځان کښې موږم که دې پر دا ورده نن ایستې قرآن ته شته درځه قرآن ته دننه ورسه چې څه پکښې کړي نه در سره ځي نو ثقیل دا خبره حق ده چې الله دا قول ثقیل دي دروند دي نو تر دا ځای پورې د نن دغه درس شو نو الله عز وجل دې موږ ته چې د شپې د تهجد او د قرآن د تلاوت پوره پوره توفیق را لره راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.